इसलिए कह रहे हैं मोक्षाय ये यतन्ते ते ही सिद्धाये, ही अस्मात् ते सिद्धाये, वो सिद्ध ही हैं। कौन? जो भगवत प्राप्ति के लिए, जो भगवत दर्शन के लिए, आत्म दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो सिद्ध ही। तेषां कश्चित् एव मां वेत्ति तत्त्वतो यथावत्। हे अर्जुन, उसमें बहुत से लोग मुझे जानते हैं पर यथावत जानने वाला कोई बिरला ही होता है। ठीक प्रकार से तो मनुष्य शरीर में तीन दुर्लभता बताई थी भाष्यकार भगवान ने विवेक चूड़ामणि में। एक दुर्लभ है, एक दुर्लभ तर है, एक दुर्लभ तम है। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व, और मुमुक्षुत्व दुर्लभ तर है। देखिए, पहले मनुष्य बनेगा तभी मुमुक्षुत्व होगा। जो अभी मनुष्य नहीं बना वो मुमुक्षु कैसे बनेगा, और जो मनुष्य ही नहीं बना वो मुमुक्षु क्या बनेगा? जो धर्म पर ही नहीं चल सकता है वो मोक्ष की इच्छा क्या कर सकता है? उसका तो मोक्ष इच्छा झूठी। कभी हो ही नहीं सकती। जो धर्म पर, जो भाई जो मनुष्यत्व तो नहीं आया, माने धर्मनिष्ठत्व तो जिसमें आया नहीं आया, वो मोक्ष की इच्छा कैसे करेगा? वो मोक्ष की इच्छा की बात करता है तो धोखे की बात करता है। अब जो धर्मनिष्ठ ही नहीं हो सकता है वो विरागी कैसे हो सकता है? कैसे विरागी होगा बताइए, अनुभव बताइए, कैसे हो? नहीं हो सकता। क्यों? कि भाई उसको, उसको जो है वह उसमें वो पाप है ना, जो अधर्म में उसको प्रेरित कर रहा पाप है, तो वो पाप ही उसको अधर्म में प्रेरित करता है। हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, मन की बात मानते हैं, तो इसमें प्रेरणा देने वाला कौन है? मन है। और कौन सा मन प्रेरणा देने वाला है? मेरा अशुद्ध मन प्रेरणा देने वाला है। तो जो हमारा मन अभी इतना अशुद्ध है कि शास्त्र के अनुसार ही नहीं चल पाता है तो आगे कैसे चलेगा? क्योंकि शास्त्र के आधार पर तो सब होना है, मोक्षुत्व भी शास्त्र के आधार से है। इसलिए एक रहस्य, इसको मनुष्यत्व को बताया ये दुर्लभ। ये दुर्लभता जब प्राप्त हो जाए तो मुमुक्षुत्व ये दुर्लभता है, ये है दुर्लभता। आजकल शास्त्र के अर्थ में लोग चालाकी करते, चालाकी शास्त्र के अर्थ में नहीं करनी चाहिए। हम नहीं धारण कर सकते वो अलग चीज है, पर शास्त्र के अर्थ में क्यों चालाकी करना? शास्त्र का तो जो अर्थ जैसा है वैसे है, सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। अब कह देते नहीं, जो है वह ऐसा नहीं कि जो है वह, वो तो वाणी का सत्य नहीं, वो तो परमार्थ को समझना यही सारे। जब वाणी का सत्य तुम नहीं पालन कर सकते हो तो जो है वह जो मुख्य सत्य है उसको कैसे धारण कर सकते? जो वाणी में सत्य नहीं धारण कर सकता है वो मुख्य सत्य को कैसे धारण कर सकता? कमजोरी तो वही है। पर आजकल लोग कहते हैं कि बस वो है ना, यम नियम जो है इस चक्कर में नहीं पड़ते, अपने तो समाधि लगाएंगे जो है। अरे तो यम नियम चक्कर तुमको मालूम होता है तो तुम क्या आसन प्राणायाम करोगे? यम नियम चक्कर क्यों मालूम होता है? उसको वो कठिन मालूम होता है, गर्भ है ना, कठिन मालूम होता है, ऐसा नहीं होता है। वही आधार है, इसलिए चालाकी नहीं शास्त्र में चलती। तो मनुष्यत्व, मनुष्यत्व आना चाहिए, मनुष्यत्व में धर्मेण, और फिर मुमुक्षुत्व, ये दुर्लभता। और मुमुक्षुत्व के बाद दुर्लभतम क्या है? महापुरुष संश्रय। किसी महान पुरुष का आश्रय आपके बुद्धि ने ले लिया, ये दुर्लभतम है, ये है दुर्लभतम। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ये दुर्लभम त्रैवे में, ये तीनों दुर्लभ है। कभी नहीं मिला, कोई बाधा पड़ जाती है। भाई बाधा पड़ जाती तो भटक जाता है। हालांकि ये जो शुद्ध मुमुक्षुत्व है तो टिक नहीं सकता है, शुद्ध मुमुक्षुत्व है तो वह बहुत दिन तक, पर धोखा तो बहुत पड़ जाता है ना। अरे देखो जो है हनुमान जी के हो कालिनी में ऐसा महात्मा मिल गया कि जो है वह मंत्र लेने के लिए तैयार हो गए, हो गए कि नहीं? क्योंकि चमत्कार के प्रति जो बुद्धि में प्रभाव रहता है ना, चमत्कार के प्रति जो आकर्षण रहता है वही जीव को बहुत धोखा देता है। कहीं चमत्कार देखा तो फिर उलझट जाता है, क्योंकि चमत्कार के प्रति बुद्धि में हमारे संस्कार है और हम इधर मोक्षार्थी अपने को कहते हैं, और हमारी बुद्धि में श्रद्धा किसके प्रति है? चमत्कार के प्रति श्रद्धा है, ऐश्वर्य के प्रति श्रद्धा है, बड़ा भारी वक्तृत्व सुन करके श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा न होना ये बात नहीं, पर बात क्या है कि हम आप हैं मुमुक्षु है? मुमुक्षु है ना, तो उस प्रकार की श्रद्धा आपके अंदर, श्रद्धा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए ना, ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये ऐश्वर्य को लेकर के जो हमारे अंदर श्रद्धा हो जाती है, ये सब चीजें जो कही जा रही हैं, इसका मतलब ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सब पुण्य पुण्य जो है अभ्युदय वाली हैं। पर जहां मोक्ष की चर्चा आती है वहां पर इस विषय को इस रूप में कहना पड़ता है। और मोक्ष, शुद्ध मोक्ष की चर्चा मत करो, तो उत्कर्ष का हेतु तो यही सब है ना। उत्कर्ष का हेतु तो हरि है, अभ्युदय का हेतु तो हरि है, इसमें तो कोई संशय नहीं। किसी में सिद्धि है तो अभ्युदय का हेतु तो हरि है, इसमें कहां अंतर पड़ता है? पर जहां मोक्ष का प्रसंग है वहां इस बात को ध्यान में रखने की बात है। तो इसी को कहा कि जो है कश्य देव माम वेति तत्त्व तो यथावत, यथावत कोई ही मुझे जानता है। ठीक है, छोड़ी देखिए, सहस्र शब्द से बहुवाचकत्व उपेति व्याकरोति। सहस्र शब्द यहाँ बहुत का वाचक है, ये करोड़ का भी वाचक हो सकता है, लाख का भी वाचक हो सकता है, इसलिए अनेकेषु कह दिया। सिद्धये यानी सत्य शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्त्यर्थम, सिद्धि क्या है? पहले तो अंतकरण की शुद्धि और उसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति। तो अंतकरण शुद्धि पूर्वक ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अंतकरण शुद्धि क्या है? अंतकरण शुद्धि ये है कि अंतकरण कामना रहित हो, जगत रस से रहित हो, यही तो अंतकरण की शुद्धि है। और क्या शुद्धि है? अब जो धर्म निष्काम भाव से धर्म में निश्चित नहीं होगा वह ऐसा अंतकरण कैसे होगा उसका? इसलिए कहते हैं अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्त्यर्थम सिद्ध्यर्थम यतता नाम कथम सिद्धत्वम, सिद्धि के अर्थ जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सिद्धत्व कैसे है? इत्या संख्या सिद्धा एवते ये मोक्षा यतन्ते सर्वेशामेव तेषाम ज्ञानोदयः। यदि सभी इस प्रकार के जो सिद्ध है उनको ज्ञान उदय हो जाए तब तो ज्ञान सुलभ ही है। कहते हैं नहीं, सभी को ऐसा होने पर भी सभी को उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रतिबंध बीच में बहुत हैं। इत्याशंक्या तेषाम कश्य देव माम वेति तत्त्व तो यथावत, कोई ही मुझे जो है तत्त्व तो जानता है। हाँ, ज्ञानोदयात तत्व वही ना, सर्वेषामेव तेषाम ज्ञानोदयात, सभी में ज्ञान का उदय हो सकता है ना। सभी में ज्ञान का उदय हो जाने से सुलभ हो गया, यानी सभी जो मोक्षार्थी हैं उसमें ज्ञान का उदय हो जाए तो सुलभ हो गया ना। तो कहते हैं ऐसी आशंका करके कहते तेषाम कश्य देव माम वेति तत्व तो यथावत, कोई ही मुझे जो है तत्वतः जानता है। इसलिए यहाँ पर बताए इस श्लोक के द्वारा ज्ञान की दुर्लभता, यानी ज्ञान का जो की प्राप्ति जिसको करनी है उसके जीवन में अति सावधानता होनी चाहिए, उसके जीवन में अति सावधानता अपेक्षित है, प्रतिक्षण अत्यंत सावधान रहे। विपरीत जो बाधक है वो बाधकत्व के प्रति सदा सावधान रहे। जैसे मान लीजिए कि किसी वैद्य ने कोई दवा दिया और वो लिखा था भाई इतनी चीज नहीं खाना, इतनी चीज खाना नहीं, ये दवा नहीं खाना, तो उसके प्रति सावधान रहना पड़ेगा व्यक्ति को कि नहीं? तो जितना सावधान रहेगा व्यक्ति उतने तो आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो जो है वह नहीं तो क्या होगा, और नहीं तो फिर खा लिया, अब कहे कि आ ही गया सामने तो खा लिया, तो उतने अंश में, इतने अंश में पीछे हट गया ना, उतने अंश में तो दवा रुक गई, उतने अंश में दवा का परिणाम जो रुक जाता, प्रतिबंधित हो जाता, और उसका जो का त्यों पालन करता है तो प्रतिबंधित नहीं होता है। अब जगत में तो ऐसी स्थिति है कि आपको विरोधी पक्ष ही मिलेगा, आपका जो अभ्यास है उस अभ्यास में बाधक तत्व ही ज्यादा मिलेगा, तो सावधानता बहुत अपेक्षित है इसमें उसको। अब कहो फिर जगत में रह करके कैसे नहीं गृहित हो? नहीं, गृहित न गृहित यहाँ तो मन से ही होता होना है ना, यहाँ गृहित न गृहित जो है मन से होना है, मोक्ष को मने से जगत पकड़ में पकड़ जाता है, वही पकड़ जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, तो बहुत विलक्षण होता है। हमने एक महात्मा को देखा, कितने वर्ष घर छोड़े उसको हो गए, और बहुत विरक्त महात्मा, अब घर छोड़े बहुत वर्ष हो गए, अब वर्ष होने के बाद भी जो है वह कभी घर की चर्चा भी नहीं किया उसने, कभी हमने पूछा भी नहीं उसको कहाँ का है कहाँ का नहीं। एक कुंभ में, अब बताओ 24 वर्ष बाद एक कुंभ में कोई उसके गांव के पास का कोई पंडित मिल गया, अब एक संबंध आए कि नहीं? अब कैसे पहचान हो गई ये भी भगवान जाने। अब उनने जो है वह बताया कि तुम्हारी माता बहुत रोती है, ऐसा है वैसा है, अब उसके मन में जो है वह संकल्प आ गया, संकल्प आ गया था। फिर मेरे पास आया कि माता के दर्शन की इच्छा होती है, हमने कहा कि माता के दर्शन की इच्छा होती है तो जाओ, जाना चाहिए, क्या करो, अब मन में घूमेगा तो उसको पूरा कर लो, पर एक बात मेरी मान सको तो अच्छा है। कहा क्या? हमने कहा दर्शन करके तुरंत चल जाए, दर्शन तो जरूर करो, तो उसके बाद टिकना नहीं वहां, तुम दर्शन करने की इच्छा है, एक बार देख ले हम, हमको ठीक है एक बार देख ले ठीक है, पर दर्शन करने के बाद टिकना नहीं। अब वहां गया, जब वहां में दर्शन किया पूरा गांव इकट्ठा हो गया, घेर लिया उसको, अब घेर लिया तो टिक, अब योजना बनने लगी भाई जो कुछ सत्संग कराया करे, अब जो है वो अब महीने रह गया तो फिर वहां से आया तो बड़ी उपाधि में पड़ गया। अब माता कही मुझे, मैं साथ ही चलती हूँ, अब फिर माता को ले आया, माँ तो कहाँ कुटिया बनाए कहाँ रखे, बड़ी भारी कई प्रकार की समस्या हो गई ना, तो कई प्रकार की समस्या हो जाती है। साधु तो अच्छा ही है, अब भी अच्छा है साधु, पर कई चीजें क्या होती हैं कि जिस तीव्रता के साथ हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे थे उस तीव्रता में बाधक हो है? कुछ भी कहो, प्रारब्ध कहो, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, बाधक हम कहते हैं बाधक। अब यदि उसने जोर लगाया होता मेरी बात पर कि महाराज ने कहा था कि देखो वहां से दर्शन करके रुकना नहीं, ये उपाधि नहीं आती। अब उस गांव की एक कन्या वो रोने लगी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ, तो उसको ऐसा उसने घेर लिया कि उसको ले आना पड़ा, उसको भर्ती कराना पड़ा, अब वो सारी की सारी चिंता वो चित्त तो देना पड़ा ना सब तरफ से पुरुष को। और यदि इस एक बात को स्वीकार कर लिया होता तो ये सब चीजें नहीं आती। तो एक हमने दृष्टांत दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि कई प्रकार के विघ्न आते हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, सावधान बहुत रहने की अपेक्षा है। ये नहीं कि व्यवहार करने से सभी, वो चित्त क्या है कि चित्त पकड़ लेता, उस संबंध से चित्त पकड़ लेता। अब तो जो तीव्रता रहती है उसकी धारा बदल जाती है, विभिन्न कारणों से धारा बदल जाती है, इसलिए मुमुक्षु को इस विषय में बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है। अब इधर तीन दिन पाठ बंद रहेगा, आज मूल नक्षत्र आ जाएगा तो सरस्वती शयन हो जाएगा, तो षष्ठी सप्तमी अष्टमी तीन दिन बंद रहेगा, नौमी दसवीं एक ही दिन है, चौथे दिन पाठ चलेगा। आज कौन सा दिन है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीन दिन बंद रहेगा, सोमवार से फिर पाठ जो है वो चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये तीसरा श्लोक हो गया था, चौथा चलेगा। ज्ञानार्थम प्रयत्नस्य तद्वारा ज्ञानलाभस्य तदुभयद्वारेण मुक्तेस्य दुर्लभत्व अभिधानस्य श्रोत्रप्रोचनम फलम इति मत्वा। इतनी चीज इसमें आ गई। ज्ञान के लिए आप प्रयत्न करेंगे, ज्ञान के लिए आप प्रयत्न करेंगे, तो ज्ञान के लिए जब प्रयत्न करेंगे, अच्छा ज्ञान के लिए जब प्रयत्न करेंगे तो प्रयत्न से क्या होगा, ज्ञान लाभ होगा। और प्रयत्न आप नहीं करेंगे तो सुनते रहे कोई ज्ञान लाभ नहीं। ज्ञान के लिए सुन करके आप मनन करें, जब प्रयत्न करेंगे ज्ञान लाभ के लिए तो ज्ञान लाभ के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको न्याय पढ़ना है, नहीं पढ़ना, आप पाठ सुनते हैं पर विचारते नहीं हैं, तो आप सुनते रहे, सुनने से क्या होगा। तो इसी प्रकार जो है ज्ञान आप जब श्रवण करेंगे, श्रवण करने के बाद मनन करेंगे, श्रोता तो कई प्रकार के हैं ना, जैसे वर्षा हो रही है तो आपने जो है अपने घड़े का मुख ऊपर करके रखा तो पानी उसमें भरेगा, तो आप जब घड़ा लेकर के जाएंगे तो आपके पास पानी रहेगा, आप फिर पी सकते हैं। यदि घड़ा उल्टा करके रख दीजिए तो आप जाएंगे तो जब तक वर्षा होती रहेगी तब तक घड़ा गीला रहेगा, पर जब आप घड़ा लेकर के जाएंगे तो घड़े में पानी तो नहीं रहेगा, तो ना आप स्वयं पी सकते ना दूसरे को पिला सकते। ऐसे जो है यदि आपका चित्त श्रवण करते समय एकदम उन्मुख है तो फिर जो श्रवण होगा वह आपके चित्त रूपी घड़े के अंदर जाएगा। और यदि आपका चित्त उस समय कहीं खिंचा हुआ है, जगत के दूसरे जगह खिंचा हुआ है, तो उसका मुख तो दूसरी तरफ हो गया, तो जो जल कैसे उसमें जाएगा? यदि उसमें जाएगा तो फिर श्रवण का मतलब यह है कि आप मनन कर सके। तो जब जब आप लेकर के जाएंगे तब तो मनन करेंगे ना। आई यदि आप ले करके नहीं गए, वही श्रवण को छोड़ करके गए, तो मनन कैसे करेंगे? तो मनन नहीं कर सकते। इसलिए श्रवण का अर्थ यहाँ है, इतना पर्यंत जो है उसको ठीक जान करके आपने जो है वह चित्त में बैठा लेना, यहाँ जो है वह श्रवण का जो है वह स्थान है। तो इसी को कहते हैं कि ज्ञानार्थम प्रयत्नस्य। श्री गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। राम की कथा बड़ी गहन है, इसमें श्रोता भी ज्ञान निधि होना चाहिए और वक्ता भी ज्ञान निधि होना चाहिए। और दोनों ज्ञान निधि हो तो फिर जो है वह श्रोता क्या रहा, वक्ता क्या रहा? कहा वक्ता तो ज्ञान का निधि होना चाहिए, उसको कहीं भी संशय, किसी विषय में संशय नहीं होना चाहिए। और श्रोता ज्ञान को ही निधि समझने वाला होना चाहिए कि ये जो श्रवण कर रहे यही खजाना है, इसमें से एक भी इधर उधर जाने हम नहीं देंगे। ज्ञान को ही निधि समझे, जगत के पदार्थ को निधि न समझ करके ज्ञान को ही निधि समझेगा। तो जिसको जो अपना अपनी प्रिय वस्तु समझता है तो फिर उसको इधर उधर नहीं होने देता, उसको ठीक पकड़ लेता है। जैसे व्यापारी जिस विषय में व्यापार करता उस विषय की बात कोई करता हो तो एकदम उसको जो है वह उसको थोड़ा भूलता है, उसको नहीं भूलेगा, उसकी दृष्टि वहीं पर केंद्रित रहती है। जैसे आप जो है वह कहीं पहुंचे और अंदर आपके गुरु जी हैं, वह आपके विषय में किसी से बात कर रहे हैं, तो कैसे सुनते हैं आप? तो क्यों इतने सावधान हो जाते हैं? क्योंकि आपकी बात है। ऐसे वेदांत जब सुने तो समझना चाहिए कि मेरी बात है, ये दूसरे की बात थोड़ा है जो चल रही है, ये बात दूसरे की नहीं है, ये अपनी बात है। तो अपनी बात को सुनने में तन्मयता बहुत ज्यादा आ रही, इसलिए कहते ज्ञानार्थम प्रयत्नस्य। ज्ञानार्थ जो प्रयत्न है क्यों किया जाता है कि तद द्वारा ज्ञान लाभस्य। अब उसके द्वारा ज्ञान लाभ होगा, ज्ञानार्थक जब प्रयत्न आप करेंगे सावधानी पूर्वक तो ज्ञान लाभ होगा। और तद उभय द्वारेण मुक्तेश्च, और इन दोनों के द्वारा जो है वह इससे क्या होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। ये सभी दुर्लभ है, ये सभी को दुर्लभ बता दिया कि नहीं, कि नहीं बताया? सभी को दुर्लभ बता दिया कि नहीं? इन्हें सभी को दुर्लभ क्या बताया कि देखिए अनेक जो है वह मनुष्यों में आत्मज्ञान साधन अनुष्ठान करने वाला परम दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतेति सिद्धये। तो ज्ञान सिद्धि के लिए यत्न करने वाला दुर्लभ हो गया कि नहीं? और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम, तो उनमें भी फल जो है भागी दुर्लभ सुदुर्लभ हो गया। फल का फल जिसको प्राप्त हो वह उससे भी दुर्लभ हो गया कि नहीं? वो सुदुर्लभ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा भारी महात्म्य आत्मज्ञान का है। जब आत्मज्ञान की जिज्ञासा करने वाला भी, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाला भी दुर्लभ है, तो इसका मतलब यह है कि आत्मज्ञान जो है वह इसका महत्व बहुत ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं कि दुर्लभत्व अभिधानस्य, क्यों दुर्लभत्व अभिधान यहाँ पर किया, श्रोत्र प्ररोचनम। ये दुर्लभत्व कहने में यहाँ पर अब कोई तात्पर्य नहीं है। जब महिमा जानता है तब उसमें प्रवृत्ति होती है। ऐसे जब महिमा जो इसके चित्त बुद्धि में आएगी कि अरे इतनी महिमा है कि आत्म तत्व का जिज्ञासा होने पर भी जो है शब्द ब्रह्माति बतते, तो इसको क्या है कि इसको श्रोता में प्ररोचन बुद्धि होती, उसकी रुचि बनती, यही फल हो गया दुर्लभत्व कहने में। इसलिए पहले कहीं भी उपासना में महात्म्य कहा जाता है, महात्म्य श्रवण करने से जो है श्रोता के अंदर प्ररोचन बुद्धि होती, तब उसकी उपासना बताई जाती, तब उसको यही होता है कि कैसे मैं करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं करूं। और जब तक महात्म्य नहीं पता रहता है तब तक साधन में तन्मयता नहीं आती है, तो महात्म्य कथन पहले जो है किया जाता है। इसीलिए यहाँ जो ज्ञान का दुर्लभत्व तो बताया, प्रयत्न का दुर्लभत्व तो बताया, मुक्ति का दुर्लभत्व तो बताया, ये श्रोता के प्रवरोचन यही फल है। इति मत्वा आह। लगना पड़ता है कि नहीं भाई, जब किसी चीज का महत्व आपके अंदर आएगा तो उसके साधन के प्रति जिज्ञासा और तत्परता आएगी। लगना पड़ता है ऐसी बात नहीं, अपने आप होता है। हमेशा क्या होता है कि बुद्धि जिस चीज के महत्व को स्वीकार करती है मन उसकी प्राप्ति के लिए तड़फड़ाने लगता है, ये एक नियम है। तो जब महात्म्य हम श्रवण करते हैं तो बुद्धि उसके महत्व को स्वीकार करती है, तो जब बुद्धि जिस चीज के महत्व को स्वीकार करती है तो मन में जो है वह तत्परता आ जाती है। तो यही है श्रोत्र प्ररोचन, ये फल हो गया इसका। श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य, जब श्रोता के अंदर ये प्ररोचन दे दिया ना, तो श्रोता एकदम एकाग्र हो जाएगा आपकी बात में, एकाग्र आपकी बात में हो जाएगा। ज्ञान महात्म्य बता दिया तो उसके महत्व बुद्धि में बैठ गया तो उसका मन एकाग्र हो जाएगा उसको सुनने, जिसका महत्व बुद्धि स्वीकार कर लेती मन उसमें तन्मय होता है। तो इसी को कह दिया कि प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य, श्रोता को अभिमुख कर लिया। प्ररोचन माने जो है वह कि उसका महात्म्य कथन, समझे ना आप, यही है प्ररोचन। अरे जैसे क्या प्ररोचन, जैसे देखिए, जैसे कोई चीज मान लीजिए पशु या कोई चीज है, आपको प्रीति ऐसी कोई चीज सामने रखा तो झट, अब पशु उधर जा रहा है, ऐसे रोटी दिखा दीजिए तो झट इधर क्यों आता है, प्ररोचन हो गया। ऐसे ज्ञान का महात्म कहा है? तो झट मन में उसको प्राप्ति करने की, जिसका महात्म आप सुनते हैं उसके प्रति झट मन में जो है वह हो जाता कि हम कैसे प्राप्त करें। तो इस प्रकार कहा, थोड़ी सी टीका और देख लीजिए। आत्मन सर्वात्मकत्वेन परिपूर्णत्वम अवतारयन आदौ अपराम प्रकृतिम उपन्यस्यति। आत्मा जो है सर्वात्मक है, इसलिए परिपूर्ण है। इस परिपूर्णता को बताना है, तो परिपूर्णता को बताने की दृष्टि से पहले अपरा प्रकृति का उपन्यास यहाँ पर करेंगे। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की सर्वत्र व्याप्ति बतानी है। अपरा प्रकृति का यहाँ पर कथन है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि सर्वात्मकत्व बताना है आत्मा का, परिपूर्णत्व बताना है, तो अपरा प्रकृति का कथन करते हैं। तो यहाँ कथन किसका है? प्रकृति का। कथन किसका है? प्रकृति का। और वह प्रकृति कैसी है? अष्टधा, आठ भागों में विभक्त है। तो सांख्य शास्त्र को जब हम देखते हैं तो उनमें एक प्रकृति है और सप्त प्रकृति विकृति है और सोलह विकृति, षोडश जो हैं वो विकार हैं। तो षोडश तो विकार हैं, वो प्रकृति है नहीं, पर सात जो हैं वो भी प्रकृति है, विकृति होने पर भी प्रकृति है। तो सात वो और एक मूल प्रकृति, आठ हो गई। विकृति को छोड़ देंगे, केवल विकृति को छोड़ देंगे तो अष्टधा हो गई। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो सांख्य शास्त्र में प्रकृति करके जिसका कथन है, मूल प्रकृति और महत्तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा, तो ये हैं यहाँ पर प्रकृति करके कही गई। और इसको लेने के लिए भूमिरापो नलो वायुः खम, ये लेना पड़ेगा आपको तन्मात्रा रूप। क्या है ये? जो सांख्य का वो लेना है तो तन्मात्रा रूप लेना पड़ेगा कि नहीं? यानी गंध तन्मात्रा और जो है रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, ये हो गया पंचभूतों से। और भाष्यकार भगवान कहेंगे कि जब उसको लेना है तो मन से क्या लेना? अहंकार ले लेना, समझे आपके नहीं? अब बुद्धि से महत्तत्व ले लेना और अहंकार से मूल प्रकृति ले लेना, आठ हो गए कि नहीं? आगे वाले अहंकार से मूल प्रकृति लेना। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ऐसा क्यों लेना? अरे बुद्धि से महत्तत्व ले लेना, ध्यान में आएगी नहीं, और अहंकार से अहंकार ले लेना और मन से मूल प्रकृति ले लेना। मन से क्या ले लेना? मूल प्रकृति ले लेना। इधर आगम में चित्त को ही प्रकृति अपर पर्याय मानते हैं, तो मन से ले लेना चित्त, चित्त जो है वह मूल प्रकृति हो गई। प्रकृति का अपर पर्याय चित्त को ही लेते हैं। लेकिन भाष्यकार भगवान इसी क्रम से लेते हैं कि मन से क्या लिया? मन का कारण अहंकार ले लिया है, और बुद्धि से क्या ले लिया? महत्तत्व ले लिया, और अहंकार से अहंकार का कारण कौन ले लिया? अव्यक्त ले लिया, अव्यक्त ले लिया। इस प्रकार का एक अर्थ इसका निकलता है। कोई कहते यहाँ पर सांख्य का अनुवाद करने में जो है वह भगवान को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये तो उपनिषद है ना, गीता तो क्या है, वो उपनिषद है इसलिए। और ऐसा है कि जब गीता उपनिषद है तो उपनिषद के अनुसार अष्टधा प्रकृति होनी चाहिए। तो उपनिषद में आता है कि मनसैव पश्यति मनसैव शृणोति, इंद्रिया इत्यादि सभी क्या है कि सभी है मन, सभी क्या है मन है। इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर एक प्रकृति जो है मूल में ले लेना, एक प्रकृति क्या है मूल में ले लेना और उसको आठ विभाग कर देना। तो कहते फिर नौ हो जाएगी, का नौ हो जाए इससे क्या मतलब। तो वो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि इयम में इयम प्रकृति ही, समझे ना, में इयम प्रकृति ही, मेरी ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति कैसी है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति अष्टधा भवति। आठ प्रकार से जो है मेरी प्रकृति विभक्त हो जाती है। तो उनकी दृष्टि से तो नौ हो गया, इसमें उनकी दृष्टि से क्या हो गया, नौ हो गया कि नहीं। हाँ, वो लोग ऐसा लेते मैं इयम प्रकृति ही अष्टधा भिन्ना भवती। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ये प्रकृति अष्टधा भिन्ना भवती, आठ प्रकार से भिन्न हो जाती है। तब तो संख्या नौ हो जाएगी ना, फिर एक भूल आ जाएगा। और भाष्यकार भगवान ने ऐसा नहीं लिया, पर कोई कोई इस प्रकार का भी अर्थ करना चाहते। तो उनका कहना है कि कोई सांख्य के सात और आठ में कोई तात्पर्य नहीं है। कोई ऐसा मानते हैं कि देखो वहां जो है आगे चल करके इसका विस्तार आएगा। कहाँ विस्तार आएगा, तेरहवें अध्याय में विस्तार आएगा। ये क्षेत्र और क्षेत्र की, तो यहाँ क्षेत्र प्रकृति को आठ भागों में विभक्त किया और क्षेत्रज्ञ जो है उसको जीव भूत लिया, वहां पर उसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह देंगे। और क्षेत्र का जब विवेचन करते हैं, वहां पर जब क्षेत्र का विवेचन करेंगे तो क्या विवेचन किया, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च पंचकेन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन। तो सबका सब ले लिया उन्होंने, तो सबका सब जब क्षेत्र से ले लिया, वही क्षेत्र को यहाँ अष्टधा प्रकृति में कहते हैं। तो विकार को कैसे छोड़ देना, इसको लाभ लेंगे तो प्रकृति कहा ना, तो विकार नहीं आएगा ना इसमें। और वहां क्षेत्र रूप इसी को कहा, जिसको यहाँ पर अपरा प्रकृति कहा उसको वहां क्षेत्र भूतक कहा, और जिसको वहां पर क्षेत्रज्ञ कहा वो परा प्रकृति अगले श्लोक में आएगी। अगले श्लोक में परा प्रकृति आई आएगी ना, यानी अपरे अपर अप ये अपरा है और इससे अन्य प्रकृति मेरी परा है जीव भूत है। हाँ, जीव भूत परा प्रकृति है ना, वहां क्षेत्रज्ञ भाई, क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति है, क्योंकि तो प्रकृति के साथ है इसलिए प्रकृति का भी दादा। दूसरे क्या है कि उसके बिना ये कुछ नहीं चल सकता, इसकी उसके बिना ये कोई ढांचा चल नहीं सकता, तो उसके बिना चल नहीं सकता है, तो वो कारणभूता जो है वो हो गई इसको चलाने वाली प्रकृति। तो विशिष्ट चेतन है ना, चेतन अभिव्यक्त चेतन है, विशिष्ट है, उसके बिना चल नहीं सकता है, इसलिए उसको भी प्रकृति कहा भगवान ने, वो भी प्रकृति है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि क्षेत्र का जब व्याख्यान होता है तो क्षेत्र व्याख्यान में तो सभी आ जाते हैं ना, अरे कारण भी आ जाएगा कार्य भी आ जाएगा, इसलिए इससे सभी ले लेना चाहिए, यहीं सभी ले लेना चाहिए। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि भूमि रापो नलो वायु इत्यादि से क्या करना कि इसे पूरा का पूरा ले लेना, मैंने जो है तन्मात्रा रूप भी ले लेना, क्या ले लेना, तन्मात्रा रूप भी ले लेना और कार्य रूपा भी ले लेना, तन्मात्रा रूप भी ले लेना और कार्य रूपा भी ले लेना, और वहां मन भी ले लेना और उसका कार्यभूत इंद्रियां भी ले लेना, हैं? मन भी ले लेना और कार्यभूत इंद्रिया भी ले लेना, ऐसे करके पूरे तत्वों का संग्रह कर लेना, 24 पूरे जो तत्व हैं सांख्य के, वो पूरे तत्वों का संग्रह इससे इसी से कर लेना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ लोग लेते हैं। तो जो भी हो, भाष्यकार भगवान ने तो जो प्रकृति शब्द से, प्रकृति शब्द का प्रयोग है और सांख्य में प्रकृति शब्द प्रसिद्ध है, तो सांख्य में जो 7 और 1 मिला करके 8 उसको यहाँ पर ग्रहण कर लिया। अब देखिए इसका भाष्य देखिए, पहले टीका देखिए, भूमि शब्दस्य व्यवहार योग्य स्थूल पृथ्वी विषयत्व व्यावर्तयत्। भूमि शब्द के द्वारा व्यवहार योग्य जो स्थूल पृथ्वी है तद विषयत्व का व्यावर्तन करते हैं कि भूमि रीति पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूला है, भूमि से पृथ्वी तन्मात्रा लेना, स्थूल नहीं लेना, स्थूल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तन्मात्रा लेना, क्यों लेना, कहा भिन्ना प्रकृति रष्टधा इति वचनात्। वहां पर प्रकृति शब्द कहा गया ना, प्रकृति अष्टधा प्रकृति भिन्ना, तो यहां पर प्रकृति शब्द का प्रयोग है, तो स्थूल भूत प्रकृति नहीं है, विकृति, स्थूल भूत जो है वो विकृति है, प्रकृति नहीं है, इसलिए यहाँ पर तन्मात्रा रूप इसको लेना। थोड़ी सी टीका देखिए कि प्रकृति समभिव्याहारात, प्रकृति का व्यवहार होने से गंध तन्मात्रत्वम स्थूल पृथ्वी प्रकृति, क्या पाठ है, उत्तर विकारो भूमि इत्युच्यते, जो स्थूल पृथ्वी की प्रकृति है, है? उसका अगला विकार कौन होगा, भूमि होगा, यानी गंध तन्मात्रा स्थूल पृथ्वी की प्रकृति है, गंध तन्मात्रा का विकार क्या है, भूमि उच्यते न विशेष इत्यर्थः। तो यहाँ गंध तन्मात्रा लेना विशेष नहीं लेना, भूमि शब्दवत क्या पाठ है, अब आदि शब्दानामपि सूक्ष्म भूत विषयत्व महा, जैसे भूमि शब्द से सूक्ष्म पृथ्वी ले लिया, इसलिए इसी प्रकार जल आदि शब्दों से भी तन्मात्रा रूप ही लेना, तथा अबादयोपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते, आबादी भी तन्मात्रा रूप में ही गृहित करना। आपो अनलो वायुखम, आबादी कौन हो गए? आप माने जल, अनल माने अग्नि, वायु और खम माने आकाश। तो इस प्रकार जो है वो इनको ग्रहण कर लेना, तो तन्मात्रा रूप में ग्रहण करना। तेषाम अपि, देखिए टीका में देखिए, तेषाम अपि प्रकृति समान अधिकृतत्व अविशेषात। प्रकृति समान अधिकृतत्व है ना, प्रकृति का ये प्रकरण है, प्रकृति का अधिकार चल रहा है, ये समान होने से तेषाम अपि तन्मात्राणाम पूर्व पूर्व प्रकृति नाम उत्तरोत्तर विकाराणाम न विशेषत्व सिद्धि। कहते पूर्व पूर्व प्रकृति, पूर्व पूर्व प्रकृति है उत्तरोत्तर विकाराणाम, और आगे आगे जो उसका कार्य रूप विकार होता है, इसलिए न विशेषत्व सिद्धि, वो विशेषत्व उसमें नहीं आया। प्रकृति हो गई ना, किसमें विशेषत्व नहीं आया, विकार विशेष हो जाता है, विकार विशेष हो जाता है, और जब तन्मात्रा रूप ले लिया तो विशेष।